Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 22 Temmuz Çarşamba. Yıl 2015, ay 7, gün 203, Hızır 78. 1436 Hicri Şevval 6, 1431 Rumi Temmuz 9. Güneşin Esed yani Aslan burcuna girmesi. Fırtına. Güneş Aslan burcunda. Bugün Temmuz'un 22'sinde Güneş Aslan burcuna girmiş ve yaz faslının ikinci ayı başlamıştır. Bu ay 31 gündür 21 Ağustos'a kadar sürer. Aslan burcunda doğanlar 22 Temmuz ve 21 Ağustos. Aslan burçların 5. işaretidir. Bazen bunun taçlı bir burç olduğu, bu burçta doğanların kendi kurdukları sarayların kralları haline geldikleri söylenir. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Haramar'dan Fantasia, rahibe Juana Ines de la Cruz'un bir şiirini seslendirdi. 1651 ile 1695 yılları arasında yaşamış bir azize, Alfredo Sanchez'in bestesiydi. Ve çok böyle güzel bir şiir yazmış. Kendi uçup giden neşemin gölgesi, en çok istediğim büyülerin imgesi, ben ölürken gülerek ölürüm, güzel bir rüyada ve güzel yalanları ömür boyu yaşarım gibi hoş şeyleri olan bir şiir var. Kolay değil burada ayak üstü çevirmesi. Ama neden çaldığımızı şimdi rahibe Juana'nın, azize Juana'nın neden bu şiirini çaldığımızı Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabı anlattı. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Juana. Avilalı Teresa gibi Juana Ines de la Cruz da evlilik kafesinden kurtulmak için rahibe oldu. Ancak çok akıllı oluşu manastıra da pek uygun düşmüyordu. Bu kadın kafası erkek beynine mi sahipti acaba? Neden bir erkek gibi yazıyordu ki? Bu kadar iyi yemek hazırladığına göre neden düşünmek istiyordu ki? Ve şakacı Juana buna hemen cevabı yapıştırıyordu. Biz kadınlar mutfak felsefesi dışında ne bilebiliriz ki? Rahip Gaspar de Astete, Hristiyan kadının yazmayı bilmesi gerekmez, bu ona zarar verebilir diye uyarmasına rağmen Teresa gibi Juana da yazıyordu. Teresa gibi Juana da sanki yazmayı bilmesi yetmezmiş gibi bir de kesinlikle iyi yazıyordu. Farklı yüzyıllarda ve aynı denizin farklı kıyılarında Meksikalı Juana ve İspanyol Teresa konuşmayla ve yazıyla dünyanın hor görülen yarısını savunuyorlardı. Teresa gibi Juana da Enkizisyon tehdidini yaşadı. Ve kilise, kendi kilisesi ilahi güçten ziyade insanlara hitap ettiği için ve az itaat edip fazla sorguladığı için onu suçlu buldu. Juana pişmanlık beyanını mürekkeple değil kanıyla imzaladı ve sonsuza kadar sessiz kalacağına yemin etti ve sessizce öldü. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Tarihte bugüne bakalım şimdi birazcık. 1894'te bugün ilk bilinen otomobil yarışması Fransa'da yapılmış, Paris ile Rouen arasında ve en hızlı bitiren Comte Jules Albert de Dion olmuş ama resmi zafer Albert Lemaître'e verilmiş çünkü 3 beygir gücündeki petrol yani petrolle çalışan, benzinle çalışan Peugeot'sunu sürüyormuş. Nedense ona verilmiş. Daha fazla bir detay yok. 1942'de Holocaust devam ediyor. Ve Yahudilerin sistemli bir şekilde Varşova gettosundan taşınmasına ve yok oluşa gönderilmesine başlayan sürecin başı bu. 1942'de bugün, 1951'de de iki köpek ilk defa uzayda yörünge uçuşuna gönderiliyorlar. Dejik ve Tsigan Cipsi, yani şey, Çingene adlı köpekler Rusya'dan gönderiliyorlar. Bu arada geri gelmişken hatırlatalım. Bu araba ve otomobil yarışları başlangıcından bu yana tehlikeli bir spor da değil. Yarış olmaya devam ediyor. Japonya Grand Prix'sinde kaza sebebiyle 9 ay komada kaldıktan sonra 25 yaşında hayatını kaybeden bir Formula pilotu vardı. Jules Bianchi. O da geçtiğimiz hafta sonunda epey bir habere konu oldu. Numarası 17 numara başka bir sürücü tarafından kullanılmayacakmış. 25 yaşındaydı hayatını kaybeden bu Formula 1 pilotu. Evet, bol bol yakmaya devam edelim bakalım. Yalnız bugün birazdan Suruç faciasına ilişkin haber ve yorumlara geçeceğiz ama ondan önce kısa bir özet yapalım ve bu motor kullanmanın, mazot kullanmanın nelere yol açtığı konusunda çok acayip bir haber var. NASA'nın ünlü, çok iyi bilinen iklim bilimcisi James Hansen, eskiden NASA'da Goddard Enstitüsü başındaydı ve iklim değişikliğini ta 1988'de ilk defa dünyada insanların anlayabileceği bir şekilde Amerikan Senatosu'nda da verdiği ifadeyle anlatmıştır. Belki de dünyanın en önemli iklim bilimcisi sayılıyor ve bütün o tarihten beri bütün söyledikleri şeyler matematik hesap, fizik hesaplarına dayandığı için de kesin olarak doğru çıktı bugüne kadar ne dediyse. Çok berbat bulabileceğimiz bir açıklama yapmış. Yeni hesaplara göre diyor, 100 yıl sonuna kadar denizlerin yükselmesi, denizlerin seviyesindeki yükselme 3 metreyi bulabilir diyor. 3 metreden bahsediyoruz. Bu tabi, yani eğer sera gazı yaratan bu motor yarışlarında, otomobil yarışlarında ve benzinlerde, şeyde, gemilerde, uçaklarda ve hayvan endüstrisinde, tarım çiftliklerinde filan kullanılan bütün bunlar ortadan kaldırılmazsa, yani sera gazı emisyonları çok keskin bir biçimde azaltılmazsa 3 metre olacak demektir. Bu da bildiğimiz bazı şehirleri tamamen oturulamaz hale getirecekmiş. İçinde barınılamaz. Hangi şehirler? Mesela Londra, Britanya'nın başkenti, Birleşik Krallığın, New York, bir yerin başkenti değil ama Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli ticaret merkezi ve kenti sayılıyor. Şanghay, bu da Çin'in, dünyanın en büyük nüfuslu ülkesinin ve en büyük sera gazı emisyonları en çok olan şimdi ülkesinin en önemli ikinci şehri Şanghay. O da maalesef, yani bunlar nüfusları 15-20 milyon civarında seyreden çok büyük metropoller, megapoller. İstanbul'dan bahsetmiyor. Ama bu yeni veriler de son, geçen Haziran'da açıklandı. En sıcak olmuş, tarihte görülen en sıcak Haziran ayı kayıtlardan beri, 1880'lerin başından beri yapılan kayıtlardan bahsediyoruz. Eski rekoru kırmış. Eski rekor ne zaman kırılmıştı? Geçen sene tabii. Her sene kırılıyor. Böyle bir durum var. Hayır, bir de pahalı. Mesela uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatları son 3 ayın en düşük seviyesine gerilerken 1 yılda petrol fiyatlarında %40'ın üzerinde düşüş yaşanmış. Fark ettiniz mi? Hayır. Ne otomobilde doldurduğunuz ya da araçlarınıza doldurduğunuz bu benzinlerde, dizellerde, her neyse işte onda bu fiyat indirimini fark etmemediniz. Ne de kullandığınız toplu taşıma araçlarında, bu petrol gibi şeyleri kullanan toplu taşıma araçlarında bir indirim görebildiniz. Hatta geçtiğimiz bayram öncesinde de şöyle bir olay yaşanmış. Bugün gazetesinin internet sitesinden aktarıyorum. bayram sonrası benzinin fiyatı 12 kuruş ucuzlamış. Şimdi bunda ne gariplik var? Şöyle, İstanbul'da 95 oktan kurşunsuz benzinin fiyatı 4.77 liradan 4.65 liraya düşmüş. Bayramdan önce 262 liraya dolan 55 litrelik araç deposuna yapılan indirim sonrası 255 liraya dolmaya başlamış. Böylece vatandaşa bayram boyunca depo başına 7 liralık şey olmuş, ne olmuş? Cebinden fazla para çıkmış olmuş. Kazıklanmış yazıyor burada. Bugünün haberinde. Sonuçta bayram sırasında değil, bayramı bekledikten sonra, insanların döndükten sonra yaptıkları bu zamla beraber, indirimle beraber daha doğrusu 7 liralık bir kazıklanma olmuş. Bu kadar karışık değil, değil mi? Değil. 7 lira. Ne olacak ki? Alt tarafı 7 lira. Evet, durum yani birçok açıdan büyük bir problem, yani işin içinden çıkılmaz bir problem olarak görünüyor. Bu son önemli son şanslarımızı kullanıyoruz. Yani Paris zirvesinden önce büyük bir toplantı var, G20 zirvesi burada. Her seferinde, belki de her gün söylememiz lazım. Türkiye'nin de önünde bütün bir fırsat var iklimle ilgili olarak. Buraya gelecek olan bütün başkanları, devlet başkanlarını, başbakanları, dışişleri bakanlarını, enerji bakanlarını ve çevre ve ormancılık bakanlarını sıkıştırıp bu böyle gitmiyor demek lazım. Yani İstanbul'da zannetmiyorum, adı geçmiyor ama zannetmiyorum ki Londra, New York ya da Şanghay gibi dünyanın en büyük megapolleri, deniz kenarında olan megapollerinden farklı olsun. Yani 2090'larda filan artık İstanbul'u terk etmek zorunda kalabilir 15-20 milyon insan. Fena da olmaz hani. Biz keşke o tarihten önce terk edilse. Biz de belki terk ederiz aynı şekilde. Ben daha önce terk edeceğim. Muhtemelen o tarihlerde ben de terk etmiş olacağım. O kadar uzak değil. Şöyle bir durum var. Hürriyet gazetesinden böyle bir ölümsüzlükle alakalı yeni bir aşı haberi görmezsek. Ya da sabahtan, evet. Sabahtan. Göreceğiz ama onları. Şimdi şey var, yani bu ister yeşil ister başka türlü kapitalizm devam ettiği sürece bu ekolojik olarak intihar anlamına gelir diye bir kitap yayınlandı. Yeni kendisinin Çin'le ilgili şeylerini de uzun makalesinden daha geçenlerde etraflıca bahsetme fırsatı bulduğum Richard Smith bir kitap yayınladı. Yeni Yeşil Kapitalizm diyor, yıkılan tanrı. Yani bu kapitalizm ister yeşil olsun, alternatifleri olsun, ister başka türlü ekolojik olarak yıkım demektir. Çünkü kar, enerjiden kar elde edilmesini gerektiriyor. Bu da imkansız kılıyor şeyi. O kitabın şey üzerinde de konuşma fırsatı bulacağız daha sonra tabii. Ama durum bu. Bu arada dünyanın büyük şehirlerinin belediye başkanları da bir toplantıya gitmişler. Nerede? Roma'da. Roma'da. Kimle görüşüyorlar? Berlusconi. Hayır. Papa. Papa. Vatikan'a gidiyorlar. Çünkü iklim değişikliğinin çok vahim bir hale aldığını görmek üzere. Yani Papa Francesco şimdiye kadar hiç benzeri olmayan bir enciklada diye bir ferman yayınladı ya. Evet. 184 sayfa yanılmıyorsam. Onun üzerine çeşitli mitingler yapılıyor. Mesela Naomi Klein gibi dünyanın önde gelen iklimle ilgili mücadele edenlerinden biri de onun toplantısına katılmış ve ben bir laik Yahudi feminist kadın olarak bu Papa'nın bu şeyini kutluyorum ve bu mücadeleye buradan bu konuşmayla katılıyorum demişti. Aynı şekilde pek çok, yani onlarca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu sırada başka işleri olsa gerek herhalde, duydun mu? Belki de gidiyordur o da. Bir bakmamız lazım. Ama yani sular altında kalıp yok olacak bir şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı herhalde gidecekti bu toplantıya, Papa'yla görüşmeye. Bunun çünkü Papa'nın şeyi sadece müminlere sadece Katoliklere yönelik bir şey değildi. Bütün inanç sahiplerine aynı zamanda çağrıda bulunmuştu. Nitekim Dalai Lama da Budistlerin büyük şeyi de Anglikan Kilisesi de aynı şekilde pek çok başpiskoposlar da ve ayrıca Ortodoks Patriği de burada kendilerini İstanbul'daki Ekümenik Patrik'te bununla zaten bu konuyla ilgileniyorlar. Çünkü dünyanın yeryüzünün en büyük konusundan bahsediyoruz. Ve pazartesi günü de Katolik işçiler grubu da New York'ta 2 metreden büyük bir replikasını yapmışlar şeyin, bu fermanın. Ve bir yolu, karayolunu kapatmışlar onu. Çok ilginç aslında. Evet. Bir de Seneca Lake denen yerde dünyanın en güzel, en cennet gibi köşelerinden birine de şimdi Amerika'nın en büyük şirketlerinden biri hidrolik kırılmayla, fracking metoduyla gaz ve petrol çıkartmaya çalışıyor. 12 kişiyi tutuklamış polis. Böyle bir şey. Bir de önemli haber var. Çok büyük bir göçmen krizi var ya dünyada. Evet. Hemen hemen her gün bazı dehşet verici haberlerini veriyoruz. Trajik. Avrupa liderleri toplantı halindelerdi. Evet, çözmek için artık bu krizi. Çözememişler. Olmamış. Olmamış. Olmamış. Evet. Hadi ya. Yani on binlerce Yunanistan'a, İtalya'ya gelen işte kimisinin Midilli adasında, kimisini Rodos adasında kazalarıyla, şu kurtarılmalarıyla ve facialarıyla gördüğümüz dinleyicilerimizin de bize gönderdiği haberler 150 bin sadece 2015'te bu senenin ilk 6 ay içinde 150 bin göçmen gelmiş Avrupa'ya. Şimdi onlar ne yapacağız, ne edeceğiz diye konuşuyorlarmış. Sonra maalesef anlaşma olmamış. Avrupa Birliği'nin göçmen komisyonu başkanı Dimitris Avramopoulos demiş ki olmadı demiş. Yani çok açık bir şekilde sözlerini Avrupa Konseyi'nde verdikleri sözü liderler tutmalıydı geçen ay demiş. 40 bin kişi. Bütün önerilen de 40 bin kişi. Ha. Sizinle dürüst konuşacağım demiş. Bu 40 bin kişi bile olmayınca ben çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım demiş. Bu arada da İtalyan deniz muhafızları, deniz korumaları ne deniyorsa ona işte sahil koruma 600 yeni göçmen gelmiş. Gemi de kurtarılmış hafta sonunda. Sahra altı Afrika'dan geliyorlarmış. Bir de yeni keşif olmuş. Göçmenlerle ilgili son haberimi de vereyim. Su altından gidiyorlarmış. Yüzerek. Evet, yüzerek. Yüzerek hem su altından dalarak. Fransa'dan İngiltere'ye doğru. Manş denizini yani hakikaten ne diyeceğini insanın bilemediği bir durum. Müsaadenizle iyi haber vermek istiyorum artık. Biliyorsunuz Yunanistan'da Alexis Tsipras'ın kurtarma paketi karşılığında meclisten geçirdiği yeni kemer sıkma paketi kapsamında bulunan KDV'lerin arttırmayı tartışılıyordu. Bu oldu. Geçtiğimiz günden itibaren %13'ten %23'e çıkarıldı Yunanistan'da KDV'ler. Devlet yıl sonuna kadar yaklaşık 800 milyon euro ek gelir sağlamayı bekliyormuş bu KDV artışı nedeniyle. Ama temel gıda ve hizmetlerde biraz pahalanma söz konusu olmuş. Bunların başında ekmek, pirinç, makarna, çay, şeker, kahve ve sosis gibi temel tüketim maddeleri geliyormuş. Artış uçak ve otobüs ücretlerinin yanı sıra restoran, tiyatro ve sinema fiyatlarını, sinema bileti fiyatlarını da yükseltmiş. Şimdi iyi haber bunun neresinde diye soracak evet, olursanız. Bekliyorum hala. Standard & Poor bu gelişmeler sonrasında Yunanistan'ın kredi notunu CCC-'den CCC artıya yükseltmiş ve not görünümünü negatiften durağına revize etmiş. İşte budur ya. Yürü Yunanistan. Sokaklarda artık gösteriler falan düzenlenecek muhtemelen. Yürü Standard & Poor's. Yunanistan'da. Yüksel ki yerin bu yer değildir. O eksiden artıya geçiş ne anlam taşıyor biliyor musun? Hristiyan haçı gibi bir şey o artı. Gökyüzünden inen serin su, Ağustos sıcağının ortasında mesela. Evet. Ya müthiş bir şey bu ya. Bu arada yangınların da bir kısmı söndürüldü onda. Bütün Türkiye'den ve Yunanistan'dan da bir sürü yangın haberi vermiştik. Onlara fırsat bulamadık bu korkunç Suruç olayından sonra. Ve şimdi ona geçebiliriz artık bu haberlerden. Suruç'ta, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bombalı intihar saldırısında ölenlerin sayısı 32'ye çıktı ve Gaziantep'te hepsinin otopsi işlemi de tamamlanmış. Pardon, otopsi işlemi tamamlanan 5'inin cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderilmiş. Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu'nun dün Kobani'ye yardım amacıyla Suruç'ta düzenlediği basın açıklaması sırasında evvelki gün IŞİD tarafından gerçekleştirildiği belirtilen intihar saldırısında aralarında eylemi gerçekleştiren canlı bombanın da bulunduğu 32 kişi öldü. Ve adli tıpta çok acılı bir bekleyiş oldu. Yürek paralayıcı sahneler, sesler vardı. Onları sizinle biraz tartışıp paylaşmamaya karar verdik. Annelerin feryatları hakikaten yürekleri dağılıyor. Gencecik çocuklar, kimliklerin belli olduğu hepsinin, onları da vereceğiz. Arada son derece dramatik gelişmeler var. Gezi eylemlerinde polisin attığı gaz fişeğiyle gözünü kaybeden Çağdaş Küçük Battal'ın önceki gün Suruç'ta sevgilisi Büşra Mete'yi yitirdiği haberi var. Kendisi de ayağından yaralı. Türkiye genelinde protesto gösterileri var ve bu protesto gösterilerine polis saldırılarından bahsediliyor. Bunların bir tanesinde çok trajik bir olay yaşanmış. Hürriyet'te yer alan habere göre Kanarya Mahallesi'nde Küçükçekmece İstanbul'da dün saat 22 sıralarında meydana gelen olay şöyle gelişmiş. Şanlıurfa'da Suruç'taki bombalı saldırıyı protesto eden gruba polis müdahale etmiş. Bu sırada polislerin attığı gaz kapsülü annesiyle birlikte eve girmeye çalışan 7 yaşındaki Mustafa Gökalp Düşün'ün kafasına ve ayağına isabet etmiş. Kanlar içerisinde yere yayılmış küçük Mustafa, öyle yazıyor Hürriyet Gazetesi'nin aktardığı şekliyle T24'ün internet sitesinde. Yakınları tarafından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, yoğun bakıma alınan Mustafa'nın tedavisi sürüyormuş. Biri kafasına, diğeri ayağına isabet etmiş gaz fişeklerini. Ve 7 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Evet. Berkin Elvan'dan da. Polislere durduk ne yapıyorsunuz dedik diye sormuş yanındaki yakınları. Yollar kapalı olduğu için uzun sürede ambulans gelememiş. Kendi imkanlarıyla taksiyle beraber hastaneye götürmüşler. Kafatası kemiği kırıkmış, beyne baskı yapıyormuş ve uyutularak müşahede altında tutuluyormuş genç Mustafa. Evet. Başbakan Davutoğlu da Urfa'da yaralıları ziyaret etmiş. Hastanede büyük bir acıdır ve bütün Türkiye'yi kenetlemesi gereken bir saldırıdır. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızın hepsi yüreğimizden kopan parçalardır. Siyasi görüşleri ne olursa olsun bizim canımızdan parçalardır demiş. Fakat çok fazla sorun var doğrusunu isterseniz. Onlardan hepsinden bahsedeceğiz. Bu yeterli midir bu şey? Aynı zamanda yeni saldırılar olabileceğine dair de uyarılar var. Selahattin Demirtaş başta olmak üzere ciddi bir dünyadan da çok çeşitli tepkiler var ve savaşın yeni bir boyut kazandığı, cihatçıların intikam için Türkiye'ye hedef almakta oldukları ve her an başka bir saldırıda olabileceği gibi birçok konuşmada cereyan ediyor. Bunların hepsini tekrar konuşma fırsatımız olacak birazdan. Açık Gazete. kızaran yapraklar ki onlar şan verdiler ortalığa bütün bir sonbahar. Mevsim dönüp de yeniden yeşermeye başlayınca rüzgar çıplağında o atın yine onlar koşacaklar. O çocuklar, o yapraklar, o şarabi eşkıyalar çıplağında o atın yine onlar koşacaklar. Can verdiler ortalığa bütün bir sonbahar. Mevsim dönüp de yeniden yeşermeye başlayınca rüzgar çıplağında o atın yine onlar koşacaklar. O çocuklar, yapraklar, o şarabi eşkıyalar, onlar da olmasalar benim gayrı kimim var? Evet, Açık Radyo burası. Açık Gazete'deyiz. Yeni Türkü'den Yaprak Dökümü adlı şiirini dinledik. Can Yücel'in şarkılaştırılmış halini. Böyle bir vahim durum içinde yüzüp duruyoruz yani. Hem muazzam sayıda şiddet olayı var. Dört bir tarafta. Suriye'de, şeyde, Libya'da, Yemen'de ve şimdi de Türkiye'ye doğru da geliyor. Şanlıurfa'nın Usuruç ilçesinde bombalı intihar saldırısında ölenlerin kimlikleri belli olmuş. Onları okuyalım. Uğur Özkan, Kasım Deprem, Hatice Ezgi Saadet, Cemil Yıldız, Çağdaş Aydın, Nazlı Akyürek, Ferdane Ece Dinç, Mücahit Erol, Murat Yurtgül, Emrullah Akamur, İsmet Şeker, Okan Pirinç, Nartan Kılıç, Ferdane Kılıç, Serhat Devrim, Ali Barutçu, Erdal Bozkurt, Süleyman Aksu, Koray Çapoğlu, Cebrail Günebakan, Veysel Özdemir, Nazigül Boyraz, Alper Sapan, Ali Can Vural, Osman Çiçek, Dilek Bozkurt, Büşra Mete, Yunus Emre Şen, Ayda Ezgi Şalcı ve Mehmet Ali Varol. Evet, hepsi çok yaşları belirtilmiyor burada ama hepsi 18'lerinde, 20'lerinde genç kızlar ve oğlanlar bunlar. Ve tek dertleri de Kobani'de sefil halde bulunan, yerle bir edilmiş olan IŞİD tarafından yeryüzünden neredeyse silinmiş olan bir şehirde yaşayanlara İşte başta çocuklar olmak üzere yardım götürmekti. Aynı gün cereyan eden bir başka olay da vardı. Adıyaman'da da öldürülen PKK olduğu söyleniyordu. Onların adını bulabiliyor muyuz? Onları da söyleyelim, çok tatsız bir günde yaşıyoruz. Evet. Doğrusu. Bu çatışmada Adıyaman'da PKK ve Türk Silahlı Kuvvetleri arasında çıkmıştı. Bir asker hayatını kaybetmiş, iki asker yaralanmıştı. Ölen askerin babası Yusuf Ünal konuşmuş. Ulan bu nasıl bir acı diye. Onun listesi de var. Tam olarak görebilmek mümkün olmasa da. Müsellim Ünal, 23 yaşındaymış o da. Çatışmada hayatını kaybeden jandarma uzman onbaşı. Evet, Suruç katliamında yaşamını yitiren 32 kişiden otopsi işlemleri tamamlananların cenazeleri memleketlerine gönderildi. Gerçekten yakınlarını yitirenlerin feryatları yürekleri dağlamış vaziyette. Patlamada yaralanan çok sayıda kişi de arkadaşlarını son yolculuklarında yalnız bırakmamak için hastaneden çıkıp cenaze törenlerine katıldığı gibi şeyler var. Mesela resmi de var. Bazı genç bir kadının fotoğrafı var. Yüzünde daha bandaj duruyor. Kanlı bir bandaj duruyor. Orada cenaze törenine katılmış. Bahaeddin Nakiboğlu Camii Abdüs'ünde hazırlanan musalla taşlarına yerleştirilmiş. Cenaze töreninin sırasında ölenler için saygı duruşu ve sloganlar var. Törenin ardından omuzlara alınan cenazeler araçlara konularak memleketlerine doğru yola çıkarılmış. Çok uzun, ince ve karanlık bir yol görünüyor doğrusu. Ertuğrul Kürkçü konuşmuş. HDP İzmir Milletvekili törendeki konuşmada saldırıda ölenlerin kardeşlik duygularını pekiştirmek üzere Kobani'ye gitmeye çalıştığını söylemiş ve Kobani'nin dünyada bir insanlığın bir ölçüsü haline geldiğini ifade etmiş. Onların soylu amaçlarına karşı gölge düşürmek isteyenlere şunu söylemek istiyoruz. Bütün siyasi ömrü Gladio'ya, yani derin devlete, paravan olmakla geçirmiş olanlar bütün siyasi ömrünü, onların ne için mücadele ettiklerini anlayamazlar ama Türkiye halkları anlıyor. Kendisi için hiçbir şey istemeden insanlığın gereğini yerine getirmeye çalışan bu kardeşlerimizle yoldaş olmaktan övünüyoruz diye konuşmuş. Doğrusu şimdi bu şeylere geçmeden önce bazı şüpheler var. Taraf gazetesinde de var, bu bugün de var, Hürriyet gazetesinde de var, Zaman'da da var. Farklı ihmaller ve skandallara ilişkin çok sayıda şey var. Göz göre göre katliam olduğunu söyleyen 5 ayrı gazeteden, hatta 6 görebiliriz bunu. Hatta 7. Yani ciddi bir şey var. Bunun üzerine gidiyor. Şimdi birazdan ona geçeriz. Korkunç şüpheler var. Fakat şunu hemen söyleyelim. Cengiz Çandar Radikal Gazetesi'nde etraflı bir yazı yazmış, durumu analize eden. 32 güzel çocuğun kanının yerde kalmaması için diyor. AKP iktidarı IŞİD'de dahil olmak üzere Suriye'de boy gösteren birçok selefi cihadi kuruluşun tüylerini okşaya okşaya Alaaddin lambasından cini çıkarttı. Bunlar Türkiye'de cirit atıp kan döküyorlar diyor. Gencecik insanlar, kimi 20 yaşında, kimi daha genç, iç dünyalarının güzelliği gülen yüzlerine vuran genç kadınlar ve erkekler Samsun'dan, Eskişehir'den, Trabzon'dan, İstanbul'dan, Türkiye'nin kuzeyi ve batısından gelip güneydoğusuna, sınır ötesine Rojava'ya koşan üniversiteliler. Ellerinde Kobani çocuklarına götürdükleri oyuncaklar, Kobani'nin çilekeş Kürt halkına taşıdıkları ilaç, gıda ve tıbbi malzeme. Kürt düşmanlığı üzerine ülkeyi inşa etmeye kalkanlara inat, Türk enternasyonalizminin yüz akları demiş. Ve sınıra, Kobani'ye 10 kilometre ötede Suruç'ta katliam. Giden 32 can, Türkiye'nin her yönüne yola çıkan bedenleri paramparça edilmiş 32 cenaze, ülkenin hastanelerinde yaşam savaşı veren onlarca yoldaşları, yüreği kan ağlayan milyonlarca Türkiye insanı. Suruç katliamı gerçekleştiği anda resmi ağızlardan gelen basma kalıp tepkiler birbirini izledi. Klişeler. Gerçi geçici AKP hükümetinin bir bakanı bu saldırıya en etkili şekilde cevap vermeliyiz. Tek ses, tek yürek olup yönetlenmeliyiz diye yazdı. Başbakan Davutoğlu dün Urfa'da yaralıları ziyaret etti ve bu büyük bir acıdır ve bütün Türkiye'yi kenetlemesi gereken bir saldırıdır. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızın hepsi yüreğimizin kopan parçalarıdır. Siyasi görüşleri ne olursa olsun bizim canımızdan parçalardır dedi. Güzel sözler. Özellikle başbakanın ağzından çıkması önemli ve anlamlı. Ama ne yazık ki yeterli değil ve AKP'nin ve başta başbakanın ve Cumhurbaşkanı'nın bu noktaya ulaşılmasındaki sorumluluğunu ortadan kaldırmıyor. Davutoğlu ayrıca şunları da söyledi diyor. Bu saldırı bir grubun diğer bir gruba saldırısı olarak değerlendirilmeyip tüm Türkiye'ye yapılmış bir saldırı olarak algılanmalıdır. Ortak vatandaşlık bilinciyle ortak tavır almamız gerekmektedir. Terör söz konusu olduğundan, şiddet söz konusu olduğunda hepimiz ortak bir anlayışla uzlaşmalıyız. İlk bakışta bu sözler de güzel ve doğru gözüküyorlar. Ama yetersiz. Ortada kimliksiz bir terör ve şiddet yok diyor. Önemli bir nokta bence bu. Suruç katliamının IŞİD adlı bir faili var. IŞİD'e karşı bugüne kadar izlenmiş olan politikanın tepeden tırnağa yanlış olduğunu görüp, kabullenip 180 derece dönüş yapıp yeni bir tehdit algılaması ve strateji benimseyecek misiniz? Hepimizi böyle bir ortak anlayışta buluşmaya çağıracak mısınız? Ortak anlayışı da alıntılamış yani Davutoğlu'nun sözlerinden tırnak içinde. Bunu, mesele bu diyor. Şayet iki senedir Türkiye'nin bir numaralı tehdit algısını kendi iktidar hesaplaşmanız sonucunda bunca zamandır hala bir terör örgütü olduğuna dair kanıt oluşturamadığınız ne idüğü belirsiz paralele yöneltmişseniz, MGK'nın mesaisinde IŞİD'e harcanması gereken süreyi cemaatle uğraşmaya vermişseniz, Kobani'de toprağını ve insanını savunanları PYD DAEŞ'ten daha tehlikelidir yaklaşımıyla terörist görmüş ve göstermişseniz, Türkiye-Suriye sınırlarını IŞİD dahil, Nusra gibi, Ahrar-ı Şam gibi Selefi cihadi örgütlerin personel ve silah sevkiyatı için lojistik geçiş noktası olarak delik deşik hale getirmişseniz, Türkiye'nin idari teşkilatını AKP'lileştirilmiş ve valileri Cumhuriyet Halk Partisi tek parti döneminin il baylarına çevirmişseniz, bunlardan biri olan ve Şanlıurfa'da IŞİD faaliyetiyle ilgili soru soran gazetecileri nezarete attıran ve Suruç katliamını protestoyu Şanlıurfa il sınırları içinde yasaklayan valiyi hala görevde tutuyorsanız, sözleriniz kağıt üzerinde güzel ve doğru gözükebilir ama kıymet harbiyesi olmaz demiş. Bu arada şeyi de hemen ekleyelim, bu gösteri yasağını kaldırmış vali. Evet, dün. Dün. Dahası diyor diye devam etmiş HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın şu sözlerinin altından da kolay kolay kalkamazsınız. İçinde devlet parmağı olan, devletin içinden güç alarak, destek alarak gerçekleştirilen hiçbir katliamın arkasındakiler çıkarılmadı. Diyarbakır mitingi katliamcısı bu işi tek başına yapmış gibi içeride tutuldu sadece. Hangi devlet elemanından istihbarat aldı, destek aldı, kim yakaladı, kim serbest bıraktı? Bunları ortaya çıkarmak yarım günlük bir iştir. İşin içine devlet bulaşmışsa failler bulunamıyor. Şimdi bize birlik olalım diyenler, evet bir arada beraber olalım da devleti siz yönetiyorsunuz. Siz işlenen bu suçların faillerini ortaya çıkarın. İktidarda olduğunuz dönem boyunca gerçekleştirilen katliamların hesabını verin, yine beraber oluruz. Bu Demirtaş'ın sözlerini aktarmış. İşte böyle diyor. Önce Çandar, önce sorumluluğunuzun yerine getirin, ondan sonra tek ses, tek yürek olarak kenetlenelim. Yani öncelikle var mısınız IŞİD'i Türkiye'nin bir numaralı dış ve iç tehdidi olarak görmeye? Bunu yaptığınız anda tüm güvenlik politikaları ve güvenlik öncelikleri değişir demiş ve bu şekilde devam ediyor. Yani Başbakan IŞİD'i terörist örgüt ilan eden ilk ülke olduğunun hakkının verilmemesinden yakınıyor. Bir kere Türkiye ilk ülke değil demiş. Gerçi IŞİD 2013'te Türkiye'de terörist örgütler listesine alınmasına alındı ama bir, IŞİD'in bir terörist örgütten çok ötede Türkiye'ye komşu ve Büyük Britanya'dan daha büyük bir coğrafi alanı kontrol eden bir antite, birim haline geldi. İki, IŞİD özellikle son yıllarda Türkiye'nin her yerinde ve AKP'nin oluşturduğu iklim altında yuvalanıyor ve serpiliyor. 2015 baskılı ISIS Inside the Army of Terror, IŞİD Terör Ordusu'nun İçi adlı kitabın 210. sayfasında İslam Devleti'nin Uyuyan Hücreleri başlıklı 14. bölüm başlıyor demiş. Söz konusu bölüm doktor kimliğiyle çalışan ve aynı zamanda bir IŞİD istihbaratçısı olarak çalışan Ebu Adnan'la yerinde yapılan söyleşiyle açılıyor. Nerede yapılmış bu söyleşi? Urfa'da, bir 5 yıldızlı otelde. Türkiye'nin 32 güzel çocuğunun kanının aktığı Suruç, Urfa'nın 20-25 dakika ötesinde demiş. Konuyu yarın da sürdüreceğiz diyor Cengiz Çandar yazısında. Ancak şunu belirtelim, Türkiye'nin artık bir numaralı meselesi IŞİD'i bir numaralı iç ve dış güvenlik tehdidi olarak görmek ve göstermektir. Türkiye'nin 32 güzel evladının kanının yerde kalmaması için demiş. Çok önemli tabii bu söyledikleri. Şimdi bazı şüpheler var, onlardan bahsedelim birazcık. Evet. Mesela taraftan başlayabiliriz manşette. Yani korkunç şüphe diye vermiş. Ne diyor? Gençlerin Suruç'a girişinden katliamın birkaç dakika öncesine kadar her hareketini saniye saniye takip edildiğini söyleyen HDP ilçe başkanı Koçyiğit patlama anında neden tek polis yoktu diye sormuş. Şüphe Koçyiğit, evet. Evet, ilginç bir soru. Yani hakikaten çok dikkate değer bir şey. Patlama anında bir tek polis yok orada. Katliamdan bir gün önce emniyet müdürü ve kaymakam ile toplantı yaptıklarını anlatmış HDP'li Supi Koçyiğit. Gençler Suruç'u karıştırabilir. Siz de sabah erken kalkın ilgilenin dediler. Biz de oraya gittik. İlçeye giren herkesi didik didik arıyorlardı demiş. Garip bir biçimde kültür merkezi çevresinde hiçbir güvenlik önlemi olmadığını belirtmiş Koçyiğit. Patlama anında da tek polis yoktu. Patlamadan sonra MOBESE kayıtlarını sorduk. Ağaçlar engelliyor, bir şey görünmüyor cevabını aldık diye. Ha, kayıtlar konuşmuş. Da yokmuş yani, öyle evet. Mi? Ağaçlar engelliyormuş. Ağaçların tam önüne MOBESE kamerası koymuşlar. Peki, bu böyle. Canlı bombanın kimliği de belli oldu haberiyle devam edelim o zaman. Evet, dün bu bir iddiaydı. Bugün bu iddiayı belli oldu şeklinde vermiş Taraf Gazetesi. Başbakan Davutoğlu'nun Suruç'ta şüphelinin kimliğini tespit edildiği açıklamadan bahsediliyor. Ama isim vermediğini de söylüyor. Neden isim vermiyor peki? Kimliği tespit ettik deyip niye ismi vermiyor? Bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemek içindir belki. O zaman bu açıklamayı da yapmaması lazım. Evet, kadın kılığına giren canlı bombanın Adıyaman nüfusuna kayıtlı Şeyh Abdurrahman Alagöz olduğu öne sürülmüş. Annesi oğlum 6 ay önce yurt dışına gitmişti diyerek ne iş yaptığını bilmediğini söylemiş. Ama benim oğlum öyle ya şeyler yapmaz, iyi çocuktur da demiş annesi tabii. Öte yandan şey meselesi var. Şimdi başka bir zafiyetin bir belgesini de Zaman gazetesinin manşeti ortaya koyuyor. IŞİD'in eylemleriyle ilgili güvenlik zafiyetini gösteren bir belge ortaya çıktı demiş İsmail Avcı'nın özel haberi Zaman gazetesinde. Emniyette bu konuda yazışmalar varmış. Şöyle, emniyet il ve ilçe müdürlüklerine gizli bir yazı göndermiş ve IŞİD lideri Bağdadi mi? Ha, halife. Nisan 2015 Nisan'da bütün ülkelerdeki militanlarını çağırdığı, Türkiye'dekileri ise beklettiği vurgulanıyormuş. Böyle bir belge, emniyetten çıkma. Güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi isteniyormuş ve gelişmeler terörle mücadele şubeye bildirilsin demişler. Yani Ulukışla, Reyhanlı, Sultanahmet, Adana ve Mersin'deki saldırıların ardından Suruç'taki gerçekleştirilen canlı bomba eylemi güvenlik zafiyeti tartışmalarını alevlendirdi diyor haberde. İstihbaratın delik deşik olduğu da belirtiliyor. Bir başka şey, skandalden bir Bugün gazetesi bahsediyor. Çok önemli aslında. Katliamda öldürülen gençlerin Suruç'a girerken tek tek arandığı, ancak basın toplantısının yapıldığı merkeze girenlerin ise üstlerinin aranmadığı ortaya çıkmış. İnsan ne diyeceğini bilemiyor. Biraz daha bakalım istersen. Özel bir haber bu da. Şanlıurfa Suruç'ta vahşette ölenlerin sayısı 32'ye çıkarken saldırı öncesinde yaşananlar büyük zafiyetleri yenisine eklediğini söylüyor. Şanlıurfa HDP İl Başkanı Rıdvan Yavuz, HDP'nin gerçekleştirdiği kalabalık tüm toplantılarda herkesin üzerinin arandığını söylemiş. Ancak katliamın yaşandığı Amara Kültür Merkezi girişinde hiçbir arama yapılmadı. Zaten taraf gazetesinde de polis olmadı yazıyor. Evet. Yani bu ikisi birleştiriliyor birbirine. Evet. Yapılsaydı da bu katliam yaşanmazdı demiş. MİT ve emniyetten habersiz Şanlıurfa'da bir yabancının hareket etmesinin imkansız olduğu da iddia ediliyormuş. Emniyetten ise garip bir açıklama varmış. Grup taşkınlık çıkarabilirdi diye savunmaya çalışmış. Şanlıurfa terörle mücadele peki, yetkilileri. O zaman polis olmalıydı o zaman orada. Yani değil mi? Taşkınlık çıkarabilirse tabii ki onu da kontrol edebilecek polis varlığının artırılması beklenirdi değil mi? Evet. Bu mantıkla. Bizi Suruç girişinde kitaplarımıza kadar didik didik aramışlardı diye de saldırıdan yaralı kurtulan Mazlum Çimel'in tepkisine yer vermişler. Aynı kimin haberi? İki... Önder, Ömer Önder ve Hasan Bozkurt'un haberi. Bugün gazetesi muhabirleri. Benzeri çok benzeri bir haberi de Cumhuriyet Gazetesi'nin sürmanşetinden görmemiz mümkün. O da Celal Başlangıç yazmış. Tecrübeli bir gazetecidir. Göz göre göre katliam. Sürmanşetin başlığı bu. Suruç'a aynı şeyi söylüyor. Suruç'a giden gençler didik didik aranırken canlı bomba alana nasıl girdi sorusu yanıtsız kaldı. Suruç'taki HDP'liler ve 78'ler günlerdir bir IŞİD saldırısı beklendiklerini söylüyor. Yerinde gidip konuşmuş. IŞİD yapılanmasına devletin göz yumduğunu anlatıyor ve bir noktaya dikkat çekiyorlar. Artık Kürtlerin dostları da IŞİD'in hedefinde. Bu da önemli bir yeni durum tabii. Evet. Çünkü bu çocukların hiçbiri Kürt değil zaten. Yani daha doğrusu bilmiyoruz ama yani Kürt olmayanlar ne fark edecek evet, yani? Fark etmez. Ama artık Kürtlerin dostları da IŞİD'in hedefinde demiş. Ve Suruç Kaymakamı Abdullah Çiftçi de çok ilginç bir açıklama yapmış. Hiç istihbarat yoktu demiş. 78'ler Derneği'nin temsilcisi bir gün önce Kobane zaferi nedeniyle miting yapılmışken saldırının 300 gence yapılmasını manidar bulmuş. Bir gün önce HDP heyetiyle konuştuk, olay çıkmayacağını temin ettiler diye açıklamış. Basın açıklaması yapılan alanda hiçbir polis araması yapılmadığı da belirtilmiş. Aynı şüpheden bahsediliyor. Evet, çok yani bütün bunlar tabii hükümete yakın gazetelerde hiç yok böyle bir şey. Bir beşinci gazeteye bakalım şimdi. O da Hürriyet gazetesi manşetten çok önemli. O da çok önemli bir şey veriyor. Manşetin başlığı 5 Haziran izleri var. Diyarbakır saldırısının izleri tespit edildi. Seçimin hemen öncesinde gerçekleşen. Evet. O da hayati önem taşıyan ve seçimden önce bütün Türkiye'yi kana ve çamura bulayabilecek feci bir şeydi. Buladı da zaten ama çok ucuz atlatıldı tırnak içinde. Daha sorumlusu da belli değil. Şimdi şöyle deniyor. Haberi manşet haberini Suruç'taki ile 5 Haziran'da Diyarbakır'da patlatılan bombalar benzer çıktı diyor. Parçalanmış halde bulunan cesedin ŞAA'ya ait olduğu, onun da IŞİD bombacısı Orhan'la tanıştığı belirtiliyormuş. 20 yaşındaki ŞAA şüphesiyle Adıyaman'daki ailesinden doku örneği alınmış. ŞAA'nın 5 Haziran'da Diyarbakır'daki HDP mitinginde bombayı patlatan Orhan Gönder'le aynı dönemde IŞİD'e katıldığı ve birbirini tanıdıkları ileri sürülüyormuş. Polis çok yönünü sürdürüyor diyor haberde. Ve kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedinin ikinci canlı bombaya ait olabileceğini de düşünüyormuş. Bu da polisten. Olay yerinde sabaha kadar yapılan incelemede biri patlamış, diğeri patlamamış iki el bombası bulunmuş. Ve çok sayıda demir bilye, yani tahribatı arttırsın diye katliamı. Suruç ve Diyarbakır'daki bomba düzeneği, TNT tipi patlayıcı ve demir bilyeler birbirinin benzeri çıkmış. Bu da son derece önemli bir gelişme. Yani bütün şüpheler bu yönde gelişiyor doğrusu. Ve Suriye'deki savaş Türkiye'nin sınırlarından içeri girmiş vaziyette maalesef. Bu noktada şimdilik bırakabiliriz. Zaten Cengiz Aktar'la da kısmen bunu da konuşmaya devam edeceğiz. Ondan sonra da kalan zamanı da bu Suruç etrafında dolanmaya devam ederek geçireceğiz. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz, merhaba. Ömer, günaydın. Günaydın Cengiz Bey, merhaba. Günaydın. Evet, gayet karanlık bir yere doğru bir gidişat. Nereye doğru? Al sana, nereye doğru işte. Evet, önce Suruç meselesiyle başlayalım. Biraz da Yunanistan'a da değinebiliriz belki. Değiniriz. Şimdi şu Suruç, bir hatırlatmakta fayda var. Bu Suruç 100 yıl önce Ermeni mezarlığı olarak anılan yerlerden bir tanesi. Cerablus'ta öyle. Ama özellikle Suruç. Fatih Akın'ın filminde bu bitap bir şekilde o Almanların inşa ettiği demir yoluna vasıl olabilen kadın ve çocukların böyle dantesk bir böyle 5 dakikalık bir tablo diyorum ben ona. Hatırlıyorsunuz? Fatih Akın'ın görmedim filminde, ben filmi maalesef. Evet, Kesik filminde. Kesik. Suruç o işte. Ermeni kaynaklarında, yani soykırım kaynaklarında Ermeni mezarlığı olarak geçiyor. Ve ölüm tarlaları aslında. Yani oraya vasıl oluyorlar. Ne bileyim, mesela Harput'tan, Trabzon'dan falan yürüyerek geliyorlar. Ve orada ölüyorlar. Yani Suruç böyle bir yer yani. Evet. Lanetli bir yer yani. İkincisi bu bu Sosyalist Gençlik Derneği Federasyonu'nu da yani devletle olan ilişkiden kastım, yani devletin ona bakışını hatırlatmakta fayda var. Biliyorsunuz bu SGDF özellikle Taksim, yani 2013'deki Taksim ayaklanmasında benim en sert tepkiyi koyan ve hükümetin ve devletin mimlediği bir dernek. Yani bunu da, yani burada bir intikam boyutu da, yani en azından kokusunu alıyorum ben yani. Yani ölenlerin aşağı yukarı hepsi galiba, değil mi? Evet, bildiğimiz kadarıyla öyle ve daha önceki şeylerden de tanıdığımız isimler ve görsel manzaralar var. Yani gözünü kaybedenler ya da polisin şiddetine maruz kalan, ağzı yırtılmak istenen insanların bir de orada öldüğünü ama de görüyoruz. Ama yani Taksim, evet. Bir Taksim bağlantısı var, yani gezi evet, bağlantısı evet. Var. Onu gözden çıkarmamak lazım. Vallahi yani çok laf ediliyor, daha da edilecek herhalde, ama ben maalesef sonunda bir şey bulunabileceğini katiyen sanmıyorum, umuyorum ama sanmıyorum, bir şey çıkmayacak. Yani Reyhanlı'dan bir şey çıktı mı, ondan önce gene böyle kapkara bir program yapmıştık, hatırlayacaksınız, Roboski evet. ile ilgili bir şey çıktı mı? Yani Türkiye bir cezasızlık cenneti bir yer. O yüzden yani hiç rüya görmemek lazım. Mesela HDP'nin bir meclisi toplantıya çağırma teklifi var, biliyorsunuz. Bakalım Bakalım başka 80 kişi çıkacak mı? Bizim 80 milletvekilimizle biz olağanüstü toplantıya çağırıyoruz dedi Demirtaş. Ama henüz bir şey yok. Hayır, ya AKP reddetse şaşırmayacağım, CHP reddediyor. Niye CHP reddeder? Var mı anlayanınız yani? CHP reddeder mi bilmiyoruz. Daha bir ses çıkmadı tabii. Ses çıkmadı ama yani şey ilginç. Hiçbir daha zirve katliamının yeryüzünün en vahşi şeylerinden biri gerçekleşti. Yani kemiğe kadar keserek öldürdükleri Hristiyanları ve onların yaptıkları biliniyor. Bu yakalandılar delikanlı olarak ve serbest bırakıldılar. Cezasızlığın yani son noktası artık Malatya'daki. Evet. Frank. Evet. Öfkeli gençler. Böyle bir tabir vardı biliyorsunuz değil mi? Evet. Öfkeli gençler işte orada toplanmışlar. Amerika Birleşik Devletleri şu bu falan yani kulp çok. Ve herhalde ondan da öteye gitmeyecek. Daesh deyip duruyor. Daesh dahi diyemiyor. Çünkü o biliyorsunuz İslami İslami dememek için Daesh yaptı. Daesh diyor evet. Daesh yani. Bir şey Daesh de yani. Demiyor. Bir tek Türkçe'de var. Daesh filan gibi de. Aslan hiç, gibi hiç... Daesh yani. İslami bir boyutu orada duruyor. Şimdi yani daha siyasi bakacak olursak meseleye yani bu Yaşar Yakış dahi artık açık açık yani CHP, AKP kurucularından ilk Dışişleri Bakanı o dahi artık yani bu politikanın tamamen iflas ettiğini ve kesinlikle acilen gözden geçirilmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi bir başka kurucu Abdullah Gül de tabii. Son tartışmalarından koptu. Şimdi CHP ile bir şey başladı malum koalisyon. Şimdi ben çok merak ediyorum hakikaten CHP bu konuda Suriye politikası konusunda AKP ile yani IŞİD ve benzeri gruplarla olan ilişkisi artık uluslararası basında her gün çarşaf çarşaf yazılan yani Türkiye'deki AKP hükümeti ile olan olacak koalisyonda bu konuyla ilgili ne diyor? Evet, şimdi tabii ilginç bir şey var. Ben de burada ufak bir parantez koyayım izin verirsen. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın da çok önemli bence bir açıklaması oldu. Gençlerin Suruç'a geleceği, basın toplantısı yapacağı biliniyor. Müthiş bir güvenlik zafiyeti var. Bugün gazetelerde de bir kısmında var bu, çok önemli. MIT'in ne işe yaradığını insanın sorası geliyor. MIT maalesef hiçbir katliamı ortaya çıkaramadı. MIT kite döndü. Kişisel istihbarat teşkilatına döndü. Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel istihbarat teşkilatı gibi çalışıyor. Reyhanlı'da 50 kişinin, Cilve Gözü'nde 13 kişinin ölmesi, Diyarbakır'da, Niğde'de insanların katledilmesi, bunların arkasındaki gücü ortaya çıkarmadı MIT diyor. Ve sonuç olarak da Cengiz Aktar, Çandar'da pardon, dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun, demokrasi olsun olmasın, bunun bir sonucu olmalı diyor. Yani MIT zaten siyasallaşmış. Dedik demin. Evet. Olmayacak yani. Hiçbir şekilde olmayacak. Veli Ağbaba'nın dediği nedenlerden olmayacak. Bu yani bazıları mesela basında okuyorum. Yani istihbarat ve idare konusunda zaaf diyenler var. Yok böyle bir şey yani. Zaaf falan değil. Yani evet. Orada o çocukları didik didik aramışlar girdiklerinde. Evet. Bomba anı esnasında bir tane polis yok. Yok evet. Basit yani bugünkü sabahleyin tarafın haberi. Evet. Ayrıca yani bunun polisteki temizlikle veya Urfa valisinin basireti veya şeyle alakası yok. Bu tamamen danışıklı dövüş yani. Bu açık ve net. Yani işte orada bomba patlayacak. Çekilin çocuklar, size bir zarar gelmesin. Yani öyle bir toplantı demin. O yüzden SGDF'nin yani devletin SGTF bakışından söz edelim. Evet, yani çok iyi bilinen bir dernek. Şey de var bugünkü Hürriyet ettiği bir dernek devletin üstelik. Evet. Yani. Şeyi gördün mü Cengiz? Bugünkü Hürriyet'in manşetini de çok ilginç aslında o da. Yani Suruç'taki gördüm. Bombayla yani şey Diyarbakır. Diyarbakır şeyiyle patlamasıyla bombaların kendisi de aynı ve bombacılar da tanışıyorlarmış yakından. IŞİD'de. Şimdi işin bir de şu boyutu var. Yani bu maalesef böyle bir yani empresyonist bir açık gazete, bir yorum olacak bugün bu yarım saat ama pek bir çare de yok yani onun dışında. Yani yazılanlar üzerinden ve hurafeler üzerinden gitmek zorundayız. Hurafelerden bir tanesi de IŞİD. Daesh neyse işte. Efendim artık Türkiye'ye saldırıyormuş ya. Saldıranların hepsi Türk. Evet. Türk, Müslüman ve Türkiye'li en azından. Belki Kürt, belki Türk ama Türkiye'li. Tunus'tan sonra en büyük kontenjan olarak teyit edilmiş durumda Türkiye'den gidenler. Mesela Adıyaman, yani bu işte bombacının memleketi olduğu söyleniyor. Adıyaman, Maraş, en çok IŞİD saplarına katılanın olduğu yerler. Yani işte Trabzon, bu Orta Anadolu falan çok güçlü. Dolayısıyla bu yani Arap bombacılar veya ne bileyim başka uyruk veya pasaportu taşıyan IŞİD'liler gelmiyor Türkiye'ye. Yani Türkiye'de yaşıyor bunlar. Yani. Evet, bu çok önemli. Bir kollarını sallayarak biliyorsunuz bir T24'te bir tüyler ürpertici bir röportaj çıktı birkaç hafta önce. Bir tanesi işte Ankara'nın bir yerinde Çubuk'ta mı neye yaşıyor? Eskiden IŞİD'deymiş. Nasıl kafa kestiğini anlatıyordu çocuk yani. O çocuk şimdi işte Karum ne o bir alışveriş merkezinde alışveriş ediyor şu sırada belki yani. Sabahleyin bir şey unutmuş olabilir yani. Değil mi? Elleri kolları sallayarak aramızda dolaşıyorlar. Bunu unutmamak lazım. Yani dolayısıyla bu yurt dışından gelen bir şey değil. Bu çok önemli yani, bir nokta senin söylediğin. İslam'ın selefileşmesiyle alakalı bu. Evet, çok önemli bir tespit bu bence de senin yaptığın. Çünkü yani IŞİD, ISIL ya da Daesh, DEAŞ neyse bir sanki tamamen Suriye'de ve Irak'ta örgütlenmiş ve ezici çoğunluğu da yabancı savaşçılar ve Araplardan oluşan bir şey zannediyor. Beraberliğimiz lafları var ya. Evet. Bununla bağlantılı işte. İşte birliğimize, beraberliğimize halel gelmeyecek. Ya bu işi yapanlar o birliğin, beraberliğin içinden çıkan çocuklar. Evet. Kimse bunun altını çizmiyor yani bu en büyük kontenjan diyorum Tunus'ta. Tunus'taki bombacılar da öyle. Tunus'ta o turistleri öldüren, o plaj baskını yapan çocuk Tunuslu. Evet. Ondan önceki de Tunuslu. O Bardo Müzesi'ne saldıranlar da Tunuslu. Ne yapacağız biz bu? Yani nasıl olacak bu iş? Yani bunlar dışarıdan gelen insanlar değil ki. Birlik beraberlikle falan alakası yok ki. Evet, adamlar. Fransa'daki saldırıları yapanlar da Fransız vatandaşı tabii. Ya evet. Dolayısıyla tahlil çok eksik. Yani böyle bir tespit eksik. Yani gözlem yanlış. Yani bunlar dışarıdan gelen işte hainler, işte bizim şeyimize, milli bir beraberliğimize tehdit oluşturan unsurlar falan değil. Bizim içimizden çıkan çocuklar bunlar. Dolayısıyla burada hakikaten Türkiye'deki Sünni İslam'ın takkeyi önüne koyup artık düşünmesinde fayda var. Bunu dile getirenler yok değil, var. Özellikle zaman grubu içerisinde yani cemaatte bunu söyleyenler var. Cemaat dışında da bunu söyleyenler var. Ama onların sureti katiyede sesleri duyulmuyor. Yeni de değil. Evet. Yani biz nereye gidiyoruz? Türkiye'deki Sünni İslam nereye gidiyor? Sünni İslam'ın nereye gittiği belli. Yani Türkiye'deki o güdük Sünni İslam, yani bu tabii 1923 hatta ondan öncesi dönemin sonuçları olarak hakikaten serpilememiş olan o Sünni İslam döndü, dolaştı Orta Doğu üzerinden Selefiliğin amiyane tabiriyle kucağına oturdu. Bu kadar. Bugün senin sözünü ettiğim noktayı belirten bir de zaman haberi var. Özel haber, İsmail Avcı'nın Diyarbakır'dan yazdığı. Yani şeyi de söylüyor. Bir yazı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kısa süre önce gönderdiği gizli yazısında DEAŞ diyorlar. Tabii IŞİD eylem planlamaları yazısında Ebu Bekir el-Bağdadi'nin, işte IŞİD'in liderinin bütün ülkelerdeki militanlarını yazılı talimatla çağırdı, ancak Türkiye'deki elemanlarını infak, yardım, lojistik destek veya davet amacıyla beklettiğine dikkat çekiliyormuş. Bu emniyetin kendi raporundan yani. Evet. İlginç. Yani bir, şimdi işin bir de tabii bu yani bir bilinçli zaaf tabii ki var. Yani bir hesap var. Orada Faustiyen geleceğim oraya. Bir anlaşma var ki Türkiye artık onun bedelini ödüyor ama tam anlamıyla kontrol edememe, tabii bu yani idari ve istihbari anlamda söylüyorum, kontrol edememe riski de yok değil tabii. Buna da dikkat çekenler var. Yani bir artık kontrol elden çıkmış denebilir. Yani burada çünkü giren çıkan falan öyle büyük bir müsamaha var ki. Dolayısıyla yani kim ne yapıyor, işte uyuyan hücreler falan, biz anlamayız bu işlerden ama yani burada bir zaaf boyutu da herhalde bir yerde duruyor. Evet, bu konuya da dikkat çeken hem eski MİT müsteşarı olmuş Köksal. Sönmez Köksal, evet. Sönmez Köksal, yani yeni her an yeni bir saldırıda olabilir, bu burada bitmeyecek demiş. Aynı şeyi HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da Suruç'taki konuşmasında söylüyor. Her an bir başka saldırı olabilir. Onun için kendi tedbirlerimizi de kendimize göre almak zorundayız diyor. Valla yani benim endişem ve korkum şu, yani iş işten geçmiş ve artık çok geç olabilir. Yani Türkiye'de ki yani bu yani kontrol altına alınmanın ötesine geçmiş bir süreç, bir dinamik mi var ortada? Herhalde soru bu. Yani burada işte bu sabah yine bir haber vardı. Bursa'dan bir aile babası, 5 kızımın 5'i de işi de katıldı diye polise müracaat ediyor mesela Bursa. Oh, yani çok ağırmış gerçekten, biz görmedik onu. Kız 5 kız. 5 tane kız. Hayır, bir de cevaplanması gereken önemli bir soruyu daha sormuş Demirtaş. Bu kadar biz de işte çene patlatıyoruz saatlerdir, bir evet, günlerdir. Meclisin hala olağanüstü toplanmaması çok şaşırtıcı. Biz 80 milletvekiliyle olağanüstü toplanması için hazırız. 110 imza gerekiyor diyor. Bakalım 30 milletvekili çıkacak mı demiş Demirtaş. 30 milletvekili çıkacak mı merak ediyor insan yani. Valla şimdi burada herhalde bir yani bu Türkiye'nin işte o yarım yamalak Orta Doğu müktesebatıyla o bölgesel liderliğe girişmesi, Erdoğan'ın kendi hesapları, AKP'nin hesapları, Türkiye'deki o Sünni İslam'ın o intikamcı ne diyelim ruh hali 2002'den bu yana falan. Bütün bunların hepsinin bir payı var. Bu bir hülasa aslında. Yani tek bir neden yok. Ama burada bir hakikaten çok yanlış ve Faustiyen, çok tehlikeli bir, yani ruhunu satma anlamında söylüyorum. Ve siyasi hesap ve güç, iktidar adına yani şeytanla masaya oturup anlaşma yapma anlamında kullanıyorum Faustiyen'i. Böyle bir boyutu yok değil artık yani, ve o yüzden endişem de orada. Yani bu artık kontrol dışı bir dinamik mi başladı? Yani ham yapar yani Türkiye'yi o IŞİD'ler. Şimdi yavaş yavaş bu IŞİD'in ne olduğuyla ilgili uluslararası basında bilgiler gelmeye başlıyor. Ben bu bilgileri 2199 sayılı Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi raporunun öncülleri olarak okuyorum. The Hill'de mesela geçen hafta, yani cumhuriyetçilere yakın olan bu Amerika'daki bir blogda, The Hill, orada bir rakam veriyor adam. Yani günlük petrol ticareti 2 ila 3 milyon dolar arasında ve hepsi Türkiye üzerinden gidiyor. İllegal petrol ticareti. Dünyanın en zengin terör kuruluşu olarak geçiyor artık IŞİD. Nereden geliyor bu? Yani yardım yataklık boyutu nerede bu işin? Evet. Var mı? The Hill adı da tabii Capitol Hill'den, yani başkentin şeyden, merkezinden geliyor. Amerika'nın merkezini tabii, yansıtmaya tabii çalışan bir dergi o. 2-3 milyon dolar günde. Evet. Yani bununla işte her şey yaparsın, ne olacak yani 2-3 milyon dolar yani. Şimdi bu 2199'a da dikkat etmek lazım. Bu ay içinde çıkacak rapor. Bunu sık sık konuştuk radyoda sabah. Bu yardım yataklıkla alakalı. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Birleşmiş Milletler'e üye taraf ülkelere yaptığı bir çağrı, yardım yataklık etmeyin, eğer oluyorsa bunun önünü alın diyen. Bunun izleme raporu da bu ay içerisinde çıkacak. Her seferinde hatırlatıyorum ve büyük ihtimalle Türkiye orada bütün o hamasi söylemlere rağmen, işte köklerini kurutacağız, inlerine gireceğiz palavralarına rağmen muhtemelen parmakla gösterilecek, öyle gözüküyor. Dediğim gibi bunun öncülleri geliyor. Yani ön bilgileri geliyor. Pek çok haber çıkıyor yani yabancı basında. Yani Türkiye'nin nasıl müsamahakar olduğu, nasıl göz yumduğu ve işte yok biz IŞİD'e yardım etmiyoruz ama El Nusra'ya yardım ediyoruz. Yok işte El Nusra'ya yardım etmiyoruz ama işte Kaide'nin şu kanadına yardım ediyoruz falan. Bütün bunların hiçbir manası olmadığı ve sonuç itibariyle bunların birbirlerinden çok da farklı olmadıkları üzerine bir uluslararası kanaat var zaten. Dolayısıyla Türkiye'nin bunu kendi başına ya hayır öyle değil böyle diyerek işte o Daily Sabah falan gibi bir uyduruk kötü İngilizceyle yazılan varakparelerle dönüştürmesi falan mümkün değil tabii. Evet, paçavra dedin ama Erdoğan da New York Times için aynı sıfatı kullanmıştı. Paçavra. Vallahi yani. Peki ne diyelim, ben varakpare dedim, daha güzel. Evet, seninki daha güzel. Öbürü direkt olarak şey. Şimdi bu çok büyüyecek gibi görünüyor işte. Yani bence ana sorulardan birini biraz önce konuştuk ama bir kez daha altını çizelim birlikte. Yani bundan daha önemli bir mesele olamayacağına göre meclis neyi bekliyor olağanüstü toplanmak için? Çok insan tuhaf yok, karşılıyor yok, değil mi? Akıl alır gibi değil. Yani akıl alır gibi. Yani Türkiye'nin bir hakikaten bir topyekün yani bu artık Kürt meselesinin çözümünü falan da aştı. Çok yani aştı. Sadece tabii ona bağlayanlar var. Doğru değil. Yani bu bir toplumsal bir kanser. Yani bu bir mesele bu. Yani bu bunun üzerine düşünmek gerekiyor. Yani Türkiye'de çığ gibi, hakikaten çığ gibi büyüyen bir işsiz ve hiçbir uğraşı olmayan, okula gitmeyen bir genç kitle var mesela. Ve yani gelir dağılımı adaletsizliği de dünyada en çok, en hızla evet yükselen ülkelerden öyle biri. Biri yani Türkiye. O çocukların işi de katılması bilmem ne falan, bunlar zor işler değil mi yani? Ne olacak? Yani işte şeydeki kompütür oyunu ya, yani bilgisayar oyunu gibi bir şey. Şimdi bu bundan tabii nemalanan bir kitle de var. Yani hükümet yani iktidar bunu unutmamak lazım yani bu yani koalisyon çalışmalarının uzaması, yani hem bir kere AKP hükümeti daha hala seçim olmamış gibi ülkeyi yönetiyor, yani günlük işleri değil yani stratejik kararlar alıyor ve bunda bir iki partiyi eritme potansiyeli sağlıyor tabii kendine. Hem de şimdi radikalleşmeye davet edilen Kürt siyasi hareketiyle HDP'den Beyaz Türk oylarının kaymasına çalışıyor. Yani tekrar bu başkente gitmesine çalışıyor. Yani aman bak HDP, KCK'nin bu silah çağrısı falan filan. Dolayısıyla yani burada bir Faustiyen hesap anlaşma dediğim de biraz bu. Yani Kürtler bağımsızlığa itiliyor diye yazanlar var malum. Haksız değiller. İşin böyle bir boyutu da yok değil. O zaman yani tam bir yani topyekün çanak çömlek patlayabilir. Bu vallahi Türkiye'nin bugünkü gerçeği. Yani ben bu, şimdi kavradım senin. Ne çıkar falan tabii. Cengiz şey senin söylediklerinden sonra. Oradan da bir şey çıkmaz. Şöyle bir bağlantı kurdum. Faust dedin ya. Evet. Onun pazarlığın bir ucunda bir şey var değil mi? Ebedi gençlik. Şimdi anlıyorum ki yeni Türkiye bu işte. Evet. Genç Türkiye. Doğru. Haklısın. Azizim Watson. Haklısın. Aynen. İri olacağız, diri olacağız. Evet. Ve genç, yeni olacağız. Tabii genç işte. Tabii. Bütün o hayaller doğru. Durum budur. Evet. Ya Yunanistan'ı da konuşacaktık ama çok zaman kalmadı. Evet, sanki. Peki. O iki dakikayı da Yunanistan'a ayıralım, evet. Ayıralım, evet. Şimdi bu bankalar açıldı fakat gene 60 eurodan fazla çekemiyor insanlar günde. Sen de yetin 60 artık. Bankalar yani sistem tekrar canlanıyor aslında. Yani alışveriş, yani kayıtlı alışveriş başladı. Hükümet yani eğer erken seçimi atlatarak ve diğer partilerden birer bakan alarak, yani diğer partilerden bir iki şahsiyeti bakan yaparak ki arayış o yönde, yani çünkü çok hırpalar seçim ülkeyi diye bir ortak akıl var. Eğer bunu becerebilirlerse herhalde daha anlamlı bir yola doğru girebilirler. Ha, şimdi bu paketin sureti katiyede tutmayacağını söyleyenler var. Olabilir. Hakikaten çok iddialı hedefleri var. İster faizli dışı fazla olsun, ister büyüme hedefleri olsun, ister bu %23'lük yeni KDV oranı olsun falan, doğrudur, olabilir. Ama buradaki ben en büyük kazancın ana paranın, yani IMF'nin dahi Yunanistan bunu asla geri ödeyemez dediği ana paranın artık gündeme gelmiş olması. Yani o 375 ne kadar artık, evet, o civardaki milyar avroluk borcun bir şekilde çok uzun vadeye yayılarak kadük hale getirilmesi diyelim konuşuluyor. Bu eskiden konuşulmazdı. Herhalde şeyin tek kazancı bu. Bakalım ne olacak. Şimdilik biraz sakin, yani öyle diyelim. Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz. Bunlar bu. Hayırlı günler ve gelecek hafta tatiliz. Galiba. Gelecek hafta tatiliz. Evet. Bir hafta açık gazete tatilde. Bir dahaki haftaya görüşmek üzere. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Dil bu, don don kurşunu. yetersiz, sığdıramam kitaplara, vurulmuşum düşün gecelerden de kara. Tekrar Açık Radyo'da Açık Gazete programındasınız. Saat 9.38 tam. Ve çaldığımız parça Fikret Kızılok'tan bir şarkıydı. Ahmet Arif'in Vurulmuşum şiirini şarkı haline getirmişti. Devam ediyoruz. Böyle şarkılarla meseleyi ele almaya çalışarak. Yani çok ağır manzaralarda olduğunu söylememiz lazım. Birçok çağrı, önemli çağrı var aslında. Bir tanesi, en önemlisi bana sorarsanız Selahattin Demirtaş'ın yaptığı konuşmada. Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyelerine yönelik bombalı saldırının düzenlendiği Şanlıurfa Suruç'ta her an başka bir saldırı olabilir diyor. Bu katliamı bir kez daha lanetlemek için buradayız. Sizler burada bulunan bu topraklarda yaşayan siz değerli kardeşlerim, maalesef ki bu tür acılara yabancı değilsiniz. Yabancı değiliz. Bütün tarihimiz buna benzer acılarla, ölümlerle, zulümlerle, katliamlarla, acılarla geçti diye hatırlatmış. Bu topraklarda yaşayan bütün halklara, herkese, hepimize dayatılan sadece ölüm oldu diyor ki, eğer bir tarihsel perspektifle bakacak olursak 100 yıl, en az 100 yıl süreden beri kıyımlar, katliamlar, soykırımlar, kırımlarla geçmiş bir şey, çeşitli milletlere yönelik ve çeşitli etnik grupları ve dini grupları da üstelik. Her birimiz kendi ana vatanımızda, kendi topraklarımızda, öz yurdumuzda neredeyse yüzyıllardır köle muamelesi gördük. Başka amaçlar uğruna, kendi çıkarları uğruna, emperyal çıkarları uğruna, ekonomik çıkarları uğruna topraklarımızı yüzyıllardır zulüm mekanları haline getirdiler. Elbette bu yaşadığımız acı ilk değil diyor. Ki biraz önce Cengiz Aktar'ın söylediğine bir kez daha kulak verirsek, The Hill dergisinin ya da gazetesinin, haftalık galiba o, ya da gazete, internet gazetesi galiba, ve eğer günde 2 ila 3 milyon dolarlık bir petrol gelirine sahipse IŞİD, o zaman bu 1 milyar dolar yılda sadece bir örgüte gidiyor demektir. Hiç fena bir para değil. Hakikaten dünyanın en zengin, 3 dolar kabul edersek, üst sınırı alırsak, 1 milyar doları aşan bir miktardan bahsediyoruz demektir yılda. Dolayısıyla da yani Demirtaş'ın da söylediği, ekonomik çıkarları uğruna da topraklarımızı zulüm mekanları haline getirdiler diyor. Dün burada patlatılan bomba bu halkın kalbinde patlatılmış ilk bomba değil. Korkumuz ve kaygımız odur ki son da olmayacaktır. Çünkü insanlık düşmanı, insani değerlerin düşmanı hep var oldu, var olmaya devam edecek. Ve onlardan beslenenler, onları destekleyenler, küçük çıkarları uğruna insani değerleri satanlar, gencecik bedenleri paramparça edecek kadar vahşileşmiş olanları besleyenler hep var oldu, var olacak. Ama diye bitiriyor sonlarında konuşmayı. Bizi ayakta tutan şey, Onlar var evet, fakat direnenler de var. Umut da var. Her zaman, her daim kardeşlik de var, yoldaşlık da var. Omuz omuza, el ele durduğumuz bu topraklarda her zaman zulüm kaybetmiştir diyor. Zalimlerin kaleleri her daim yıkılmıştır. Tarihte zulmüyle yüzyıllarca başarılı olan hiç kimse görülmemiştir. Halk eninde sonunda birleşmiş, omuz omuza ele vermiş ve zulüm kaleleri yıkılmıştır diyor. Şimdi yine etrafımızda bir zulüm kalesi örmeye çalışıyorlar. Bu topraklar bir tek kimliğin malı mülkü değildir. Bunlarda zerre kadar duygu kalmamış. Her an başka saldırılar olabilir. Bu halkın derdine çare bulmamız lazım. Biz buna hazırız diyor ve şöyle bitiriyor. 80 milletvekiliyle meclisin olağanüstü toplanması için hazırız. 110 imza gerekiyor. Bakalım 30 milletvekili çıkacak mı diyor. Sadece 30 milletvekiline bakılıyor. Hakkı Özal'ın bugün Radikal'in internet sitesinde dile getirdiği bir tepki var. Suruç katliamı ile ilgili olarak ulusal yas ilan edilmemesine yönelik tepkileri dile getirmiş daha doğrusu. Bir devlet temayülü olarak yas tutmanın tek başına bir anlamı yok elbette diyor. Ama devletin son yıllardaki yas tutma davranışları tuhaf bir çarpıklık içerdiğini söylemiş. Pakistan'daki terör saldırı için yas ilan edilirken Reyhanlı ve Suruç için neden yas ilan edilmiyor diye de sormuş. Ulusal yas ilanı kararına başbakanlık tarafından karar veriliyormuş. Bu kararın belki de bağlayıcı tek yanı Türk bayrağı kanunun 4. maddesine göre buna göre düzenlenen bayrakların yarıya indirilmesi durumu. Yas ilan edilen süre boyunca gönderdeki tüm Türk bayrakları yarıya indirilmesi gerekiyormuş. Günlük yaşamı etkileyen hiçbir yaptırımı yok bu uygulamanın. Ama devlet geleneğinde bu denli güçlü olduğu bir ülkede, ulusal yas ilanının ikincil anlamları oldukça önemli diyor. Suruç katliamından sonra iptal edilen çok sayıda şenlik, konser, festival ve etkinlik var. Birçok TV kanalının yayın akışında, hatta pek çok yurttaşın günlük yaşantısında yaşanan gönüllü değişimi görebilmek mümkün. Açık Dergi'de de aynı şekilde bu değişimi görebilmek mümkün. İstanbul'daki özellikle bu etkinlikler iptalliği üzerinden bakabilirsiniz. Açık Gazete'de de şimdi çaldığımız müzikleri değiştiriyoruz. Tabii ki değiştiriyoruz. Yani bunu paylaşmak zorundayız. Yaşamın İçimizden akışı geliyor. Değişiyor. Evet, yaşamın akışı değişiyor. Yas tutmak zorundayız. Yani. İşte bu yas neden devletin bu seremonik anlamında, seremonik yaptığı tavırlarda görülmüyor diye sormuş. Ve örneklerini vermiş. Mesela 14 Mayıs 2014'te Soma'da 301 madencinin hayatını kaybetmesinin ardından Başbakanlık 3 gün yas ilan etmişti. Aynı yıl 19 Mayıs'ta yapılacak olan kutlamalar da iptal edilmişti. Bundan 5 ay sonra Ermenik'teki bir madende yaşanan su baskınında 13 işçi can verdiği zaman tüm baskılara rağmen yas ilan edilmedi. Filistin'de 2014'ün Temmuz ayında Bakanlar Kurulu Gazze'de yaşanan İsrail saldırıları nedeniyle 3 günlük yas ilan edilmişti. Roboski'de 28 Aralık 2011'de çoğu çocuk ve genç, 34 sivil Türk savaş uçakları tarafından bombalanarak öldürülmüş ama yas ilan edilmemişti. Pakistan'da geçen sene hatırlarsınız Aralık ayının son günlerinde büyük bir katliam yaşanmıştı. Peşaver kentinde Taliban militanları bir okula saldırı düzenlemişti ve 132 çocuk 145 kişi hayatını öldürmüştü. Bir günlük yas ilan edilmişti bundan sonra da. Ama mesela Reyhanlı'da 54 yurttaş can vermiş ama Suruç gibi Reyhanlı'da da yas ilan edilmemişti. Neyde yas ilan edilmişti mesela? Suud Kralı Abdullah. Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz El Suud'un ölümü nedeniyle bir günlük milli yas ilan edilmişti. Kaç yaşındaydı? Zor 80 soru. 80 küsur. Evet. Başbakanlık basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada bu vesileyle merhum kral majesteleri Abdullah bin Abdülaziz El Suud'a yüce Allah'tan rahmet diliyor. Kardeşi Suudi Arabistan halkıyla Arap ve İslam alemine taziyelerimizi iletiyoruz denilmiştir. Ama mesela Yaşar Kemal için aynı yıl 28 Şubat'ta hayatını kaybetmesinin ardından herhangi bir yas ilan edilmesi gibi bir durum söz konusu olmamıştı. Bu da belirtiliyor. Şimdi bu çok önemli bir noktanın altını çizmiş yazar. Hakkı Özal. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de benzer bir çağrı geldi zaten. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Haluk Koç da şeyi söylüyor. Bilmem ne cumhuriyetinin kralı öldü diye yas ilan edilirken bu kaybettiğimiz gençleri anmak ve terörü lanetlemek adına mutlaka ulusal düzeyde bir yas ilan edilmesinin gereğini belirtmek istiyorum. İstihbarat ve güvenlik birimlerinin maalesef görevini tam anlamıyla yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Ağır bir görev ihmalinin olduğu açıktır diyor. Ve henüz böyle bir şey yok değil mi? Yani yaz ilan edilmeyecek. Ulusal yaz. Yani şimdi ilan edilmediyse ne zaman ilan edilecek? Evet. Yani bu kadar tartışmanın ardından ulusal yaz ilan ediliyorsa o başbakanlığın bu konudaki düşünceleri nasıldır onu da merak ediyorum açıkçası. Ne kadar samimiler. Yani AK Parti Haluk Koç'un açıklamasında şey de var. Mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatı sebebiyle 2012'de 14 Ocak'ta Japonya'daki deprem ve tsunami'de hayatını kaybeden Japonlar için 18-21 Mart 2011'de ulusal yas ilan edilmiş. Peki daha ne bekliyorlar yani diye düşünebilir. Bu arada benim aklıma da bir şey geldi. Cenazeye katılmış şeydeki Adıyaman'daki öldürülen çatışmada ölen erin cenazesine jandarma çavuşun cenazesine ama şeyin cenaze törenine katılmamış başbakan. Neden? Bilmiyorum. Belki gönderilen milletvekillerinin protesto gösterisine tabi tutulmalarından ötürü olabilir. Oraya gönderilenler bir şekilde tepkiyle ama, karşılanmıştı. Ama bir açıklaması sonuçta olması lazım. Yani uzman onbaşı Müsellim Ünal'ın cenaze törenine katılıyor ve ağlamış orada hatta. Gözünün yaşını silerken görüyoruz. Gayet doğaldır. Elbette. Çok büyük bir acı çekiyor Müsellim Ünal'ın annesi babası ve yakınları da şüphesiz. Biraz da cesaret meselesi. Yani tepki göreceğinizi, protesto edileceğinizi bile bile oraya gidip orada saf tutmak o cenazelerde ne kadar bu işin peşinde olduğunuzu, ne kadar üzüldüğünüzü gösterir. Ya olmayacaktır öyle bir protestoda. Yani şüphesiz olmayacaktır. Çünkü yani asıl böyle bir dayanışma duygusu bekliyorlar oradaki insanlarda. Büyük acılarını paylaşacak bir resmi yetkili üst düzey. Yani hastane ziyaretiyle olmuyor bu iş. Yani. Ama yok. Evet. Yani o zaman birlik ve beraberlik çağrıları da biraz boşa gidiyor demek isteriz. Umut Özkırımlı da Diken.com'da yazdığı bir yazıda ilginç birkaç noktaya yani söyledik bunca yıllardır söyledik ama pek dikkate alınmadı diyor. Yani yazmak elimizden gelen buydu diyor. Yazmak, eleştirmek, uyarmak olmadı dinletemedik demiş. Ve yani ta 2013'te jeopolitik koşullar değişir, konjonktür buna uygun hale gelir ve Kürtler bağımsız bir ulus devlet kurmak isterlerse bunun önünde bölgesel hiçbir güç duramaz diye başlayan yani Kürtlerin temel hak ve özgürlüklerini milliyetçilik batağına saplanmadan talep etmelerini mi istiyorsunuz? O zaman önce kendi milliyetçiliğinizden vazgeçeceksiniz diye uyarılar bazı kısmen de bizim de Açık Gazete'de de yer verdiğimiz yazılarına değinmiş. Defalarca uyardık diyor. Ve yani bir haftada yüzlerce polisi ve yargı mensubunu görevden alabilen, deyim yerindeyse emniyet ve yargıyı hallaç pamuğu gibi atabilen bir iktidar nasıl olur da Roboski, Lice ve Gever katliamlarının sorumlularını bulamaz? En önemlisi bu kadar güçlü bir hükümet neden barış sürecinin geleceğini koruma altına alacak, süreci olası provokasyonlara karşı koruyacak yasal düzenlemeleri yapamaz diye sormuş. 2014 başında daha ve olmadı diyor, dinletemedik. Ve iktidara yakın gazete ve bugün televizyonlarda bir zamanlar Emin Çöl aşanlara çalışan minik kuşların tırnak içinde ellerine tutuşturduğu bilgi notlarıyla ahkam kesenler Davutoğlu'nun kurduğu üniversite ve düşünce kuruluşlarında dolgun maaşlarla demokratçılık oynayanlar o da tırnak içinde Cumhurbaşkanı ya da Başbakan'la iftar açanlar tarafından kimi zaman karamsar kimi zaman barış karşıtı olmakla suçlandık diyor. Ama bu arada da yani şu oldu Demirtaş'ı Kemalist sızma lideriyle mücadele yaptığınız PKK'yı terörist ilan ettiniz. Tutmayınca Kürt'ü Kürt'e kırdırmaya çalıştığınız yetmedi. Sinir ötesine bulaştınız. Kobani'de Tel Abyad'da Kürtlerin onuruyla oynadınız diyor. Bu arada pansumanla durdurulmaya çalışılan kan yeniden akmaya başladı. 6-7 Ekim olayları işte o Ağrı, Diyarbakır, Ardahan provokasyonları, seçim sürecinde yaşanan HDP seçim bürolarına yönelik saldırılar, barış sürecinin bittiğini ilan ettiniz ve yüzünüz kızarmadan Baskın Oran'ın deyimiyle birey, toplum ve örgüt olarak masaldaki sabır taşı, sabır bıçağı gibi sabreden Kürtleri suçladınız. Size uzun süredir yeter artık bizi oyalamayın diyen Kürtleri diyor. Ve bağıra bağıra gelen bir katliamda 31 kişi daha hayatını kaybetti diye yazıyor. Bu yazı 32'ye çıkmadan önce ölü sayısı yazılmış. Düştü, düşecekken bir türlü düşmeyen Kobani'ye yardım götüren 31 genç insan. İnsan. Katliamdan bir gece önce radikal İslamcı bir sitede bu gençleri hedef gösteren Miraç Karaaslan'ın yazısı. Şöyle bir yazısı çıkmış. Katliamı koalisyon kurulamamasına rağmen HDP'ye oy veren beyaz Türkler Suruç'taki bomba için ne düşünüyor acaba diye tweet atan Cemil Barlas gibi. Uygun kelime bulamadım. Değil. İnsan diyor. Siz hala HDP ile uğraşıyor. HDP bu saldırıya gösterdiği tepkiyi Adıyaman'daki saldırı içinde göstermelidir diye açıklama yaparak ölüleri yarıştırıyorsunuz demiş. O halde son bir kez daha uyaralım. Ülke çoktan bölündü. Devletin güvenliği sağlamadığını ya da sağlayamadığını gören HDP haklı olarak artık halkımız kendi güvenliğini almak durumunda. Tüm il ve ilçe teşkilatlarımız kendi güvenlik tedbirlerini almalıdırlar çağrısında bulundu. Teröristlerle masaya oturmayan başkanlarından feyz alan tosuncuklar sokakta cirit atıyor. Aleviler CHP şemsiyesi altında kendilerini korumaya çalışıyorlar. Demem o ki boşuna Suriye'ye müdahale planları yapmayın, Suriye size geldi diye bitiriyor yazısını. Diken sitesinden Umut Özkırımlı da böyle yazmış. Yani durum aslında böylesine gelişiyor. Siriza gençliğinden de Suruç açıklaması gelmiş. Önemli o. Aslında onu da belki söylemeliyiz. Bu yapılan açıklamada 32 yoldaşımız öldü, onların başlattığını biz devam ettiririz ifadesi kullanılmış. Bu da yabana atılmayacak bir şey aslında. Çünkü gerçekten enternasyonalist bir dayanışma için oraya giden bu çocuklar, bu kızlı erkekli ve çocuklara öncelikle ve kültüre yatırım yapmak, oradaki yoksul, sersefil durumda, perişan haldeki Kobani'de direnen ama Kürtlere yardım götüren çocuklara öldürülmesi üzerine, onlar da, Siriza'nın gençliği de şey demişler. Bir kez daha IŞİD'in saldırısına uğradıklarına dikkat çekilip bu kez saldırı HDP'nin kolu sayılan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyelerine karşı yapıldı. Gençler Kobani'nin yeniden inşasına katkıda bulunmak için Suruç'ta toplanmışlardı denmişler. 32 yoldaşımız öldü, yüzden fazlası da yaralandı. Yoldaş diyorlar, terim de önemli. Son yıllarda Türkiye'de yaşanan insanlık dışı saldırıların en vahimlerinden biri olan saldırıda hedef özgürlük, barış ve adalet için mücadele eden solcu gençlerdi. Onlar gibi biz de yardım göndermek ve özgürlükleri için savaşan halklara desteğimizi göstermek için Suruç'ta bulunduk. Siriza Gençlik Örgütü olarak hayatlarını haksız yere kaybeden yoldaşlarımız için duyduğumuz derin acımızı iletmek, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilemek isteriz. Zulme karşı tek silahımız çizdikleri yolda devam etmektir. Onların başlattığını biz sürdüreceğiz demişler. Doğan Haber Ajansı'ndan bir haberdi bu da. Suruç'taki katliamdan yaralı kurtulan Sinem Kılıç, aynı saldırıda yaşamını yitiren annesi Ferdane Kılıç ile abisi Nartan Kılıç'ın tabutuna omuz vermiş. Kafkas kökenliler, Kılıç ailesinin yakınlarından Ünal Uluçay konuşmuş Radikal'in internet sitesine. Bu işin Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkez yok. Bu topraklar hepimizin. Barış içerisinde yaşamak zorundayız demiş. Saldırıda hayatını kaybeden CHP Maltepe Belediye Meclisi üyesi Yasemin Boyraz'ın annesi Nazegül Boyraz'ın cenazesini de İstanbul'a getirilmiş. Cenazeler alınırken yani gerçekten çok üzücü görüntüler ortaya çıkmış. Hem annesi hem de abisi. Evet. Alper Sapan'ın, orada ölenlerden Alper Sapan'ın kız arkadaşı da sevmiş olduğum adamın parçalarını görür müyüm diye düşündüm diyor. Yani hakikaten çok boyutlu bir facia. Umur Talu da şey yazmış Habertürk'te. Katledilen o gençler şimdi ne desin size diyor. Suruç bitmemiş iç savaşımızı sınır ötesi muhtemel savaşımızla birleştirmek üzere de bir bomba. Suruç bir katliam yoluyla Ankara'nın pek hevesli olduğu sınır ötesi ve güvenlik kuşağının da adeta kanlı davetiyesi. Burada sarılacağımız en önemli şey hala, yine, hep barış umudu olmalı diyor. Suruç o umudu iyice gömmek isteyenlerin bombası. Buna kalbiyle, aklıyla direnmek ve meclisin hakikaten Suruç sürecinin adını koyması lazım. Tırların marka modelinden insani yardımların muhtevasına, bombanın piminden timine kadar demiş. Savcı, asker, gazeteci, tıra dokunan herkesin canına okumaya soyunanlar silahlar ortaya çıkana kadar insani yardım diyordu ya. Evet. Esas insani yardım Suruç'ta katledildi. Katledilen o gençler şimdi ne desin size diyor. Önemli aslında bu soruların hepsinin sorulması gerekiyor. Hükümete yakın gazeteler ya da bizim kanki basın olarak adlandırdığımız gazetelerden, yani Cengiz Aktar'ın ne olarak dile getirdiği? Neydi? Faustien. Yok. Nasıl? Sabah gazetesine ne demişti? Hatırlamıyorum. Neyse, ben de Osmanlıca olduğu için hatırlamak istemiyorum. Sabah gazetesi mesela bu cenaze töreniyle alakalı yayınladığı haberde, Uğur Yıldırım imzalı haberde bir defa IŞİD kelimesi ya da terimi geçirmeden, saldırıyı gerçekleştirenlere herhangi bir referans vermeden olayı doğrudan HDP ve sol örgütlerin sempatizan ağına düşen gençler olarak nitelendirdiği gençlerin cenaze törenlerinde fotoğraflar paylaşmış. Hain saldırıya kurban gidenlerin çoğu üniversiteli gençler, HDP ve illegal sol örgütlerin sempatizan ağına düşen gençler ailelerinden habersiz Suruç'a gitmişler diyorlar da, biraz önce okuduğumuz haberde annesi ve abisi ölen insanlardan bahsediyoruz. Evet. Yaralı olarak sevgilileri, kurtulmuş. Sevgilileri, ya akıl almaz işler. Hangi yani. Dünyada yaşıyorsunuz, hangi ülkenin gazetecisiniz diye sormak lazım tabii, evet, ki bu Sabah gazetelere. Gazetesinde de Daeş geçiyor. Hiçbir zaman İslam kelimesini Cengiz'in de belirttiği gibi aktarın. İslam'ı belirtecek harfi bile silmeye çalışıyorlar dilden. Güvenlik zirvesinden DAEŞ'le Türkiye sınırları içinde topyekün mücadele kararı çıktı. Örgüt ağa çökertilecek demiş. Ve şeyin, bakalım şimdi şeye bakıyorum, Star gazetesine, komplonun ipuçları. Orada DAEŞ ya da IŞİD, MİŞİD, DAEŞ geçiyor sadece. IŞİD lafı yok hiç. Kemal Kılıcına verir. Suruç soruları demiş. O da akşam komplolarla ilgileniyor. Neyse, daha fazla ilgilenmek istemiyorum bu gazetelerle, dursun istersen. Ortak bildiri çağrısı karşılıksız kaldı diyor. Bak. Gördün mü? Şimdi değilse ne zaman? Ortak çağrı. Yani gene kabahat Cumhuriyet Halk Partisi'nde, HDP'de ve MHP'de herhalde. De bizlerde de vardır herhalde bir kabahat. Evet. Nasrettin Hoca fıkrasını hatırlatmak istemiyorum. Peki, bence burada bitirelim. Bitirirken de Bacarak kulak verelim Bacar grubuna. O Git Nasihat adlı parçalarıyla çıkış yapıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Zora zora zora, mavetime yine her dani hora. Zora zora sürgün kerdime, ta suka konya. Bejuan heni lalo kerdime, be kaspe vayir be ciran bime. Be sır be sitar tena mendime, sevindime. Melalo, melalo, lasemano delalo, şimbe çe namına delalem çıkma verdi seryamın. جمنه تا صدری کرمت کلها آدری خوسی سسم منظری آیم خوبری جیرانان نکده هشتمه راوره چا خوبند نکیمه ناهر دی بمباره کسرو شترانات اشتمه نهلامو نهلامو ناسمنو دلالو شیمه برده واره Namına delale çıkma verdi seryamın. Mela o lasımın o delalo çıkma verdi varemin. Açık Gazete.